şey güzel olacak. Güzelim, senin için karşı çıkacağım. Dünyanın tüm kurallarını bozacağım. Aşkımız yankılanacak evrende. Gidemem senden başka bir yolum yoktu hiç. Seni hatırlatır her şey bana gördüğüm. Düşünüyorum da güzelim biz ikimiz. Gerçekten her şeyi başarabiliriz. Senin tenime değer o an bu dünya. Güzelleşir bir anda gözüm açıldığında. Sen yanımda olursan inan bana. Olmayacak hiçbir şey umrumda. Çünkü sen varsan eğer benim yanımda. Dünya cennetten farksız olur o an. Çünkü güzelim ben senin yanında. Yaşamayı öğrenirim her anında. Tutarım ellerini hiç bırakmam. Gözlerim benim hayatımdaki anlam. Sen sanki Tanrı'nın yarattığı sanat. Sen sanki evrendeki bir esersin. Kalbimin içinde sadece hep sen olacaksın. İzin verirsen eğer senin olacağım. Sorma işte güzelim sonra ne olacak. Sen benimle ol, hepsini başaracağım. Sığınıyorum gece boyu gözlerini ve İnan ki mesafe engel olamaz sevgime. Bilemem ister nereye kadar gidebilir ki böyle. Ama isterim ki gitsin sonsuza. Seni görünce karıncalanıyor kalp. İnan ki hiçbir şey sana denk olamaz. Güzelliğin farklı bir boyut dünyada. Sen zaten tek başına bir evrensin. Bilemem, anlatamam bunu sana ben. Gözlerine bakınca anlayacaksın. Güzelim eğer hep benimle olursan. Ben de sonsuza kadar senin olurum. Kalbimin içinde sadece hep sen olacaksın. İzin verirsen eğer senin olacağım. Sorma işte güzelim sonra ne olacak. Sen benimle ol, hepsini başarır.